Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. Nasip olsun inşallah konumuz Zilzal Suresi. Zilzal Suresi. Bu surede Mevlam bizlere kıyametin olayının bir bölümünü, kısmını beğenmemiz Mevlam böyle. Kur'an çok yerinde konu kıyamet oluyor. Kıyamet. Ölüm ve ahiret alemi oluyor. Neden? Dünya geçici dünya, fani dünya. Yani insan şöyle bir geçmişe baktığı zamanlar kimler vardı, ne oldu onlar, ne etti onlar. Evler değişiyor, şehirler değişiyor, insanlar değişiyor. Yeni doğanlar, ölenler bir eğitim alayı gibi. Bir taraftan gelenler, bir taraftan gidenler böyle böyle. Nereye gidiyor bunlar? Hesap vermeye. Yani ölüm, iş bitmiyor ölümle. Bazı derler, ölü kurtul derler. Ölü kurtul derler. Hastaysa, ağrısa böyle. Onu Allah bile kurtulur. Oradaki hayat, yani kabir hayatı bile dünyadaki yaşantı yapar size böyle. Oraya da gidiliyor ama. Ölümün yaşı yok ölümüyle. O var böyle. Nice gençlere gidiyor. Çocuk ölüyor. 3 gün çocuk ölüyor gidiyor böyle oraya. Bizim öyle burada buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ zül erdi zilzâliha. İzâ zül erdi zilzâliha. İzâ zaman için burada. Zülzilet. Zülzilet zelzele olduğu zaman yani böyle. Zelzele, Arapça zelzele. Sarsıntı o zamanlar. El erdu arz, yer. Neresi dünyanın tamamında olacak o zamanlar böyle. Mesela derimizde, günümüzde deprem oluyor. Bir şehirde, kasabada, bir bölgede en fazla oluyor böyle o zamanlar. O da belli bir ölçüde oluyor. İşte yıkılır ev oluyor, ölen oluyor. Ama o zaman burada geçti el arıldığı melemre. Arzın tamamında böyle. Yer küresinin tamamında deprem olacak böyle. Zilzale hakikaten geliyor. Zilzilet fiilin mahsi bunun böyle. Zilzale mastarı. Buna dediğim mefhul Arapçada. Mefhul mutlak deniyor buna. Yani devamlı bir şiddette deprem olduğu zaman böyle. Devamlı olacak böyle. Ne dağ kalacak, ne ev kalacak, ne insan kalacak muhtemelen böyle böyle. Bir tek şey kalmayacak böyle. Dünya değişecek böyle. Denize uçup gidecekler, uçaklı boğucu denizler. Dağlar toz duman olacaklar. Yeryüzü başka bir şey dönüşecek yeryüzü böyle. Ve harcı erdi eskaliha. Ve harcı erdi eskaliha. O zaman yerde ağırlığını dış atacak ağırlığını. Şimdi ikiye ayrılıyor bu bölüm. Birinci sur deniyor buna. Birinci surda kıyamet kopması, her şey helak olması anlamına geliyor böyle. Birinci surda böyle. Her meleğin bir görevi var meleklerin. Meleklerin biri de adı İsa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam. Onun da görevi bu suru üflemek böyle. Arşın altında, göklerin üzerinde. Üfleyecek bunu. Dünya böyle olduğu gibi göklerin dengi değişti. Gökler de böyle. Yıldızlar kaybolacaklar, dağılacaklar, patlayacaklar. Şu bu olacak. İlk üflemde surda yer ne yapacak? Ahiret erdi eskaliha. Eskal ağırlığını yeryüzü dışı atacak böylece. Ne bunlar da? Hazineler vardı. Hazine var yerin altında. Çok hazır hava yeri altında böyle. En büyük kavrun deniyor. Kavrun. Mustafa'sı amcası oldu kendisi aslında böyle. Ama sonra sapıldı sonra böyle. Yani çok iyi hali vardı. Ezber-i Tevrat, ezber bilirdi. Mustafa'nın devamı yanındaydı. O kadar gayet abitti, ibadet düşkündü. Fakat çok fakirdi. Dedi ki hanım buna, Kavrun deve. Bak dedi, Musa dedi, Allah'ın peygamberi. Senin de amcan oldu. Onu size dua etsen dedi. Bizim evine bir mal versin biraz dedi böyle. Geldi kavrum. Dedi ya Musa işte Allah'a dua etsen de bana böyle mal verse. Tabi peygamberler insanların manevi hekimi, tabibi yani doktoru, manevi. Baktı kavrunun yapısı mal sahibi olmaya layık değil, uygun değil böyle. Yani sapıtır, şaşırır, azar, şımarır yani böyle. Büyüklenir. Dua etmedi. Yine geldi, yine geldi. Sonunda ona bir ilim verdi. Kimya ilmini öğretti böyle. Kimya ilmini böyle. Bakırdan altın yapmayı. Bakırı eritecek bir yerde. İçine şunu şunu karıştıracak. Altın olacak böyle. Bu Allah katına kolay tabi böylece. Her peygamber bilir bu kimya ilmini de böyle. Ama az yap. Tembih etti böyle. Tabii eski bakırı buldu. Onu da eritti. Altın yaptı. Bir gitti sattı bunları. Dünyanın parası. Burada bakırlar muazzam bir sebebi oluyor böyle. Önce bol yeme içme derken böyle fazla bol yiyip içince nefis azdı da bir şımardı. Ağırlaştı. Sonra baktık ki ev uygun değil. Para bol yaşında böyle hadi bakalım başka bir ev yaptı. Eve yeni eşyalar. Ev yeni, eşya yeni, üst başları yeni. Eski dostlarımızı beğenmedi. Eski dostlarını. Yeni bir çevre derken durmadan altın döktü. Aşırı zenginleşti böyle. Korkunç şekilde ama böyle. Son zekatını veremeyince helak oldu. Battı yerine gitti yani böyle. Bedduasıyla. İşte onun hazineleri yer altında. Çıkırık bunlar böyle böyle. Daha çok var hazineler yer altında. Biraz da bir de şiddet vardır. Şiddet vardır. Şiddet vardır. Onunki daha da fazla ondan. Bunlar çıkacak dışarıya böylece. Ama ne olacak? Kimse bunlara o zaman bakacak muhtemelen böyle. Kimse o zaman kıyamet koparken o sarsıntıda kimse bunlara bakmayacak bunlara. Ve kâler insanı mâleha. İnsan diyecek ki o zaman onlar mâleha. Ne olur bu yere böyle? O kadar şiddet deprem oluyor. İşte her hazineyi dışarı çıkarıyor bunları böyle. Bir hazinede Şam'da var böyle. Böyle bir hazinede. Hazreti Muhyiddin Arabi vardır. Muhyiddin Arabi deniyor böyle. Muhyiddin Arabi. Çok evlullah kendisi. Onun da meşrebi, farklı meşrebi var. Çok keşfi açık. İlerisini gören böyle. Farklı bir evliya kendisi. Bir gün bu Şam'da halk toplanmıştı. Onlara kızıyor. Sizin tapınız diyor. Tanrınız, ilahınız diyor, ben ayağıma diyor. Ayağının altına diyor böyle. Ayağını yere vuruyor, topunu yere vuruyor böyle. Halk tabii, vay işte tapu ilan derken, yani bunu öldürmek istiyordu kendisi hatta kendisini. Öldüremiyordu kendisini. Bu şöyle diyor. Benim bu sözümü diyor, siz anlamazsınız diyor böyle. Sin şına girince anlarsınız diyor böyle. Sin şına girince anlarsın benim anlamını, bunu şifreye bile diyor. Sizin içine girince gelip hiç anlamıyor kimse tabi böyle böyle. Tabi zaman ki ondan sonra Sultan Selim. Selim Sin yani böyle. Şimdi Şam. Mısır sefer giderken Şam'a girdi. O da bu konuyu biliyor. O da boş değil ama. Yavuz Şanzı da boş değil böyle. O da evliya makamında böyle. Öyle zat kendisi böyle. Soruyor. Muhyiddin Arabi diyor. Ayağının topunu yere vurdu yere gören içinde var mı Şam'da diyor. İlan ettiriyor Petra. Yayın ettiriyor. Bir kişi sağ kalmıyor o zaman da. Yaşlı pir falan yatalı kalma. Onu getiriyorlar. Gece karanlığında ama. Asker çeviriyor halk görmesin diye. O yerine gösteriyor. Buraya vurdu böyle diyor. Habib Kadri'ye bakıyor. Gerçekten şey orada var. Hazine var. Ama bu benim hakkım değil. Almıyor onları. Bu meyitin hakkı bu diyor böyle. Meyit çıkacak bunları diyor. Zamanı gelecek bile diyor böyle. İşte kıyamette olayında ne kadar hazine varsa yer altında çıkacak ama o zaman altınla demir taş arasında fark olmayacak. Toz sopa karşısında. O anda korku, heyecandan, stresten öder patlayacak parçalardan ne olmayacak böyle. Bir de bunun iki anlamı var şimdi böyle. İkinci surda o zaman ne olacak? Ne kadar yer altında ölenler varsa onlar dışarı çıkacaklar, kurtulacaklar. İkinci surda böyle. Ne kadar ölen varsa böyle. Canlı, insan, hayvan böyle. İnsan ölünce tabii çürüyor mezarda. Ama çürüme olayı başıboş değil ama böyle. Allah'ın bu denetiminde, Allah'ın takdirinde çürüme. Fakat çürüme de var ama. Çürüme de muhtemelen. Duymuşsunuz bunları böyle. Yani çok yerde, hatta karayolları bunu iyi bilirler, bunları o yolda çalışanlar. Yani çok yerde makine çalışmaz böyle, buraya gelince böyle. Makine durur böyle. Durur. Bu sefer bakarlar ki orada bir mezar varmış zamanında, oradan çıkar. Ama çürümüyor bu dönem böyle. Çürümüyor böyle. Niye çürümüyor? Onun her hücresi Allah zikrettiği için. Allah zikreden çiçek de solmaz. Ot kurumaz muhtemelen böyle. Allah zikre hayvan da avlanmaz. Vahşi hayvan avlanmaz böyle böyle. Yani bir hayvan avlanmışsa o anda Allah'ı unutmuştur. Kafirden böyle. Yani mesela büyük balık küçük balığı yutar. Eğer ona küçük balık Allah zikrediyorsa yutamaz onu muhtemelen böyle. Hangi balık, hangi hayvan Allah zikrede bir an gafil oldu mu o anda avlanır böyle. Ot o zaman kurur, çiçek o zaman kurur böylece. İşte ikinci surda ne kadar insan varsa yerin altında hep tekrar dirilip çıkacaklar böyle. Kim diriltecek? İlk yaratan. Kim yaratmışsa Allah'a göre bir şey acaba kokula muhtemelen böyle. Alallah yesir mi lan bir ya? Alallah yesir. Allah'a göre çok kolay muhtemelen. Kim Mevla bir kün dedi mi feyekün oldu gitti muhtemelen. Toprak maddeleri, atomlar, elementler hem bir araya gelecekler böyle, gökten yağmur yağacak ama yine o zaman da böyle. Zaten iki sur arasında bir 40 var, 40 geçecek. 40 yıl deniyor ama o zaman tabii yıl yok ama güneş yok o zaman da. Güneş dürüldü. Mevla biliyor. Yedi şemsi kübret. Güneş kararca toplanacak güneş böyle. Artık neye göre bunu bilemiyoruz tabii. Aradan bir 40'lı geçecek. Ondan sonra böyle tekrar dirilecek böyle. Güneşe eski gücü verecek. Daha bir güneş büyüyecek. Bu şekilde böyle Cebrail Aleyhisselam'a ya Cebrail git dünyaya benim Habibim Muhammed'in mezarının başına bekle. Su üfürülecek. Korkmasın. Cebrail Aleyhisselam o da ölmüştü aslında. Dirildi onlar. Dünyaya gelecek. Bulamıyor ki Medine'yi. Medine'yi bulan Medine'yi. Her tarafı aynı dümdüz. Ne uda var, ne bir şey var, ne dağ deniz var böylece. Her taraf bembeyaz gümüş gibi parlıyor. Güneşle vurunca göz kamaştırır şekilde. Dünya tarafından tur atıyor. Onun dünya büyüyecek ama çok dünya büyüyecek. Tur atıyor dünya tarafında. Tam bir yere bakıyor. Dünyanın bir noktasında bir nur çıkıyor. Şua veriyor yukarı doğru. Bu da oraya gelecek. Tam başındayken su üfürülecek. İkinci su üfürülecek böyle. Yer gökte sallanacak. Bütün yerler sallanacak. Ve çatlayacak. Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz uyanır gibi mezarını dirip oturacak böyle. Ama yüzü falan sakalı tozlu olacak anlamadım. Bayağı tozunu silkecek etrafından. Şöyle bir sağa sola bakacak. Neresi belli değil. Yukarı bakacak, Cebrail Aleyhisselam'ı görecek. Soracak, Cebrail Aleyhisselam'ın bu ne oluyor? Ne gündür bugün? Tabi o da korkuyor, Cebrail Aleyhisselam da. Herkese korkuyor, korkunç gün ama böyle. Benim yem asir mi lan böyle? Yem asir. En güç, zor gün böyle. En zor oturuyor böyle. Ölmüş mü ne kalıyor? Ölüm, sıfır mı yanamadır böyle. Hatta azap oluyor kişi kafir kabrinde, o bile az kalıyor bunun yanında. Kafir kalıyor böyle. Yani o sur üfürüldüğü gün, yani en zorlu gün. Kemal abine yerim asirin. Asir güçlü bir gün böyle. Cebrail Aleyhisselam da titriyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün işte mahşer günü diyor, hesap günü diyor, kabirden kalkma günü diyor. Böyle başlıyor böyle saymaya. Peygamber diyor ki Cebrail ümmetim ne oldu? Ümmetin nerede? De ki ya Muhammed sakın üzülme, daha ona dirilme, ona daha böyle. Derken Hazreti Bekir Sıddık, Hazreti Ömer Faruk Hazretleri ikisini dirilecekler. Ondan sonra Medine'de bulunanlar Cennet Bakıya'da. İlk onu dirilecekler böyle. Oradakiler böyle. 10.000'den fazla sahabe var orada. Sahabe 10.000'den fazla o mezarlıkta. Medine mezarlığında 10.000'den fazla böyle. O kadar tabi'in, tevhid tabi'in, o kadar büyükler var ki orada böyle. O kadar muazzam bir mezarlık var böyle. Ya nasıl sahabim inşallah oraya defne olup muhtemelen böyle. Yani dünyanın cennet orası muhtemelen. O eshab-ı kiram arasında böyle. Evliya arasında. Onun arasında olmak böyle. Sonra Mekke mükerreme aradakine kalkacaklar. İnsan kalkacaklar. Mevla böyle işte yer ağdan çıkaracak. Hiç çıkacaklar böyle. Yemeyiz'in o günü tuhadis akbaraha. Tuhadis akbaraha. O gün yer haber verecek. Konuşacak. Akbar haberin çoğuluna. Haberlerini yeryüzü hadisi tek tek söyleyecek böylece. Neyi söyleyecek? Kim ne yaptı dünyadaki hayattayken yer burada konuşacak muhtemelen böyle. Bakın yer konuşacak böyle. Ya Rabbi filan kulum üzerine namaz kıldı. Üzerine Kur'an okudu. Abdest aldı. İşte zikir etti. Sohbet yaptılar üzerimde. Söyleyecek bunları böyle. Bunun tabi zıttı aksi de var. Allah korusun, yer çıkartacak o zaman. Ya Rabbi üzerine içki içti bunlar böyle. Kum oynadılar, işte huş yaptılar, şunu bunu yaptılar, kan döktüler, zulüm ettiler. Şahit yapacak muhteremler. Peki yer konuşur mu? Bundan 50 sene, 100 sene önce buna akademik zor da akıl yoluyla. Tabi Allah kelamıdır, haktır, gerçektir. Amin ve bilin, inandı buna yani böylece. Ama bir de akıl bunu anlamak ister, mantık. Nasıl olacak acaba? Ama buna 100 yıl önce anlaşmadım mesela böyle. Ama günümüzde kalmadı böyle. İnsan oldu mu? Konuştuğum makineye konuştum böyle. Değil mi? Konuştu insan böyle. İnsan oldu böyle. Ses cihazları alıyor mesela. Ses kayıtları var şimdi. Hem görüntü alıyor hem ses alıyor muhtemelen. İnsan yaptığı bir cihaz, küçük şeyler aynen konuşuyor aynen böyle. Nokta virgülüyle böyle. Aksır öksürdüğünü böyle. Hem görüntü alıyor böylece. Peki bunu insan yapıyor bunu. Ki acize insan. Başı bir damla pis su, sonra leş mezarda çürüyecek. Bir insan bunu yapıyor. Önümüzde kameralar mesela böyle. Çekiyor böyle kameralara böyle. Çekim yapılıyor böyle. Bir de bunların işte manevi kamera var böyle. Manevi ses cihazları var muhtemelen işte. İkimle iki bu tarafımızda buna çekim yapıyorlar böyle. Sağdaki sevapları sol günahları çekiyor böyle. Nasıl çekiyor bunları? Yazım yoktu onu. Yazıyor bunlar böyle. Manevi yok böyle. Ama alıyor bunları böyle. Bir de yerde yani atomlar mı derler? Atomlar böyle. Yani o toprak mı derler? Toprak var ya toprak mı derler? Ne var toprakta mı derler ya? Kaç cins elementler var onlar mı derler? Atomlar böyle. Onun etrafında elektronlar dönüyorlar böyle. Çekirdek etrafında. Niye dönüyorlar onlar? Boşta dönüyorlar onlar mı? Hiç durmadan böyle. Durmadan böyle elektronlar dönüyor. Çekirdek etrafında böyle. Niye dönüyor bunlar böyle? Hem bedeniz ibadet hem zikir bunlar yapıyorlar böyle. Yani. Ben böyle şey. İşte konuşacak bunlar da orada. Bunun için çok böyle sahabeler, evliyalar, uyanıklar, günlükler. Bunlar namazı hep değişik yerde kılıyor böyle. Değişik namazını böyle böyle. Nereye gitse yolda giderken bir yere işte iniyor devesinden ilk yer namaz kılıyor. Bir yere iniyor biraz kuru okuyor. Bir oturuyorlar bir zikrediyorlar. Neden? Şahitlerim çoğalsın diye muhteremler. Yerde bundan feyiz alıyor o yerde bundan böyle. O da bundan feyiz alıyor böyle. Hele melekler. Melekler mi? Melekler muhterem. İki omuzumuzda böyle bunlar böyle. Allah korusun kişi içkili gazinoya giriyor, sazı canlı düğün salonlarına giriyor, meyhaneye giriyor, oraya gidiyor, kumarhaneye giriyor, fuhuşhaneye giriyor, pis yerlere giriyor. İnsan kişi Allah korusun. İki melek onlar giriyor mecbur oraya. Görevli anlamında bunlar vardı. Onlar giriyor. Onların şeyde sıkıntı var, çile meleklerin. O yeterim sana efendim. Kardiyonu yaptılar böyle. Kardiyonu yaptılar bunlar böyle. O kadar şey yaptılar bunlar böyle. Mesela giriyorlar muhtemelen böyle. İşte ölürken, ölürken ne yapıyor? İki melek bununla vedalaşıyorlar şimdi muhtemelen. Herkes görüyor bunu ölüm anında. Her insan görüyor bunu böyle. Kafir de bunu görüyor böyle. Artık ölüm anı geldi mi kalp güzel açılıyor artık. Ruh açılıyor kendisinin. Şöyle bir sana bakıyor. Amel defterini görüyor, dürülüyor ama toplanıyor artık böyle. Melek de görüyor. Eğer iyi insansa, Allah'ın salih, güzel halis kulu ise tabi sevaplarını görüyor. Melek buna veda ediyor. Ne diyor melek? Allah senden razı olsun diyor. Allah senden razı olsun böyle. Camiye gittin, cemaate gittin, zikir mesleğe gittin, sohbetlere gittin, Kur'an'a gittin, Allah yolunda cihad ettin, hep Allah yolunda koştun gittin. Ben de seninle beraberdim. Ben ondan şeyi zevk aldım böyle. Allah senden razı olsun. Allah sana bunu yardım etsin. Soldaki meleğe bakıyor. Elhamdülillah fazla günah yok böyle. Melek bakına bakıyor böyle. O da bununla vedalaşıyor. O da buna dua ediyor. Allah korusun. Eğer kötü insansa muhterem der. Melek yaka silikiyor bunda. Bir bakıyor sadece bakıyor. Namaz bomboş yok. Abdest yok, namaz yok, Kur'an yok. Hiç Allah yolunda bir şey yok böyle. Ön başa geçmiş lan böyle. İçkide, kumarda, orada, burada. Lak lakayla geçmiş böyle. Oturmuş kahvelere, oraya bu oturmuş böyle. Artık gözü haramda, dili yalanda oturmuş böyle. Bomboş şeyler, gevezelikler, maçlar, goller, şunun puanları, bunun puanları. Doldurmuş, ömrü boşu boşuna muhtemelenler. Ah muhtemelen. Ki şu anda yap çekini var ben. Şimdi bakıyorum bir maç oluyor. Daha maç başlamadan önce onun şeye başlıyor. Ooo mühim maçmış şekilde böyle. O konuşuyor böyle. Şunun bunun, bunun puanı, bunun puanı derken böylece şu kadar gol, bu kadar gol artık kaçırma sürüyor muhtemelen. Ömrü gitti ama ya. Gitti muhtemelen böyle. Hep çekili bunlar ama böyle böyle. Hep çekili bunlar ama böyle. Bunu çek Allah korusun böylece. Ne diyor buna melekler? Allah'a şükür ölüyorsun da kurtulursun diyor muhtemelen. Mevlam böyle o güne yeryüzü duası ekhbarı ha, haberini orada konuşacak, söyleyecek muhtemelenler. Yani mahşerde yeryüzü böyle. Kim ne yapmışsa nerede? Dağda, tepede. Şimdi insanın gittiği her yerde mümkünse orada bir ibadet yapan insan. Her yerde yani mola verdiği yerde böyle. Yalada, tepede, dağda, ormanda, orada, burada gittiği yerlerde insan bir şey yapmalı, bir ibadet yapmalı böyle. Abdest yoksa bile oturup bir ihlas okumalı, ayet-i kürsü okumalı orada. Mevlamızı biraz zikretmeli. Mümkünse namaz kılmalı insan. Devamlı yapmak lazım buna böyle. Şahitler çoğalsın bu terimde böyle. Ben Rabbim ev haliha. Onlar Rabbisi bunu vahyetti Mevlam buyuruyor. Nasıl konuşuyor? Allah vahyetti böyle. Ev haliha. Yevmeyizin o günü o sufri zamanlar yasturunas eştaten. İnsanlar böyle çeşit çeşit kabrine çıkacaklar, fırlayacaklar. Yani fırlayacak kabrine böyle insanlar. Eştaten. Eştaten çeşit çeşit böyle, farklı farklı böyle. Nasıl olacak bu? Bu Aleyhisselam Hazretleri temutune kema teyüşün. Nasıl yaşarsanız ölürsün. Temutune kema teyüşün. Nasıl yaşarsanız ölürsünüz böyle. Bir insan nasıl yaşıyorsa öylece ölür muhtemelen. Nasıl yaşıyorsa böyle. Bir şarkıcı, kadın. Böyle çıplak, işçilik gazinolarda. Kendine göre ünlü, hayranları çok ona göre. Para bol. Ama huzur var mı yok da huzur yok da böyle böyle. O yola gidiyor, o kadın korkur ölmez muhtemelen böyle. O yola gider böyle. Bir sözüm var, atasözü vardı böyle. Su testesi, su yolunda kırılıyor muhtemelen böyle böyle. Bu gerçek muhtemelen böyle böyle böyle. Kişi devamlı alkol alıyor, ölüyor, alkol ölür böyle. Yani araba kullanırken böyle, alkol alır, direkçe oturur. Tabi bunu kesilemez alkol insan böyle. Beyindeki merkezler çöküyor böyle. İrade gücü zayıflıyor, baskı yapıyor beyindeki merkezler. Kişi fark edemiyor, ayrılamıyor kendisini. Ne oluyor? Kaza yapıyor muhtemelen Allah korusun böyle. Hem başkasının canına kıyabiliyor, malına zarar verebiliyor, kendi o yolda gidebiliyor böyle. Allah korusun. Yani bir insanın öldüğü zamanla eğer Allah korusun içinde, damarında alkol varsa işi çok zor muhtemelen böyle. Allah korusun. Çok zor muhtemelen böyle. Öldüğü zamanlar eğer içinde, midesinde hatta damarlarında mesela alkol olmuş da 10 saat sonra ama damarına çekmiş alkol muhtemelen. Yani damarlarında. Çünkü alınan alkol doğrudan doğruya kana geçiyor. Hemen böyle. Alkol muhtemelen. Öyle başka şeye gerek kalmıyor böyle. Hemen kana geçiyor. Kanların akciğere, karaciğere geçiyor. Oradan damarlarla bütün bedene dolaşıyor. Kalbe girip çıkıyor bakın hemenler. Yani kalbe giriyor hemen Allah korusun böyle. O alkol böyle. Kalbe giriyor Allah korusun. Ne oluyor bu sefer? O şey ölürse eğer, ölürse iş Allah korusun içinde, kalbinde, damarlarında alkol var Allah korusun böylece. Ama ne var ki elhamdülillah tevbe açık bu kapı muhtemelinden. Allah aşkına elhamdülillah böyle. Rabbimizin bize lütfu rahmeti bu muhtemelen. Rabbimize böyle tevbe kapısı açıyor muhtemelinden. Bir insan ölmeden uyanabilirse, dönüş yapabilirse pişman olsa yaptığına bir de böyle. Yani i̇yi ki yapmışsın zamanda dememiş şartıyla mı böyle? İyi zamanda yapmışsın iyi giderim. Aldım ben o zaman cevkim derse bu tevbe geçirir muhtemelen. Bir şartı var tevbenin böyle. Biri günahtan kopmak. İkincisi pişman olmak mutlaka. İçi yanması. Yani vicdan sızamalı, vicdanı böyle. İçi yanmalı böyle mutlaka. Üçüncüsü de artık yapmamaya kesin azimi karar olması gerekiyor böyle. Belki işlerim gelirse yine tevbe de mutlaka böyle. Ne kadar cumaya, camiye girse tevbe, hesabı, tevbe dese bile böyle. Ama gönlünde belki yine işlerim varsa böyle bir şey, o tevbe olmuyor Allah korusun. Tevbe gidiyor böyle muhtemelen. Hatta alkolü bir insan bile tevbe etse, mesela alkol Allah arkadaşlarla beraber eve gitti yattı böyle ama işi uyandı birdenbire muhtemelen. Birinden dinledi muhtemelen, kendi sohbetlere geliyor. Her sohbete geliyor kendisi de. Ondan dinledim. Bir arada bu taksi şoförü yapıyormuş kendisi. Şimdi işi de iyi tabii şu anda. Ama alkollüymüş kendisi böyle. Namaz kılmazmış böyle. Alkollüymüş. Bir köye bir yolcu götürüyor. Gece, akşamdan sonra. Götürüyor. Dönüşte bayağı alkollüymüş kendisi de. Başlıyor şarkı söylemeye. Direksiyon başında böyle. Diyor şarkı söylerken bakın Allah'ın lütfu muhtemelen böyle. Artık kimin duasıysa böyle, nasılsa böyle onun ya da kalbin temizliğinden işte birdenbire Allah demek için doluyor birdenbire. Alkollü. Direksiyon başında tek başına dönüyor. Şarkı söylerken şarkı bırakıyor başlıyor. Allah Allah bağırıyor ben böyle. Tutamıyor kendisini. Kendisini anlamadım böyle. Kendisi böyle. Sohbete geliyor yanımda kendisi böyle. Başlıyor böyle Allah, Allah, Allah, Allah demeye. O öyle şey kalıyor ki bundan o kadar bir oluyor böyle. Hemen o anda eve gitsen bir oyun yapsan bir tevbe etsem namaza başlam ben diyor böyle. Eve bir gitsen böyle diyor. Evde hanımı da bu geride korkuyor bunun gelmesinden korkuyor. Eve gittim başlıyorum bağırma, çağırma, kırma, dökme falan bu şekilde. Böyle bir şeymiş böyle. Yaramaz bir şeymiş böylece. Yani kadın da yani gerçekten yani koyun gelirse beklemiyor da yani gelmese yine bekliyor böyle. Kanı bıkmış bundan böylece. Eve gidiyor. Kadın bir de mi sarhoş tabii. Kocasını bile bakıyor arkadan. Sarhoş, alkollü, kokuyor zaten böyle. Bayağı alkol almış kendisi böyle. Ama işte bir selam veriyor hanımına. Selamun aleyküm. Allah Allah. Ya kadın bakıyor yumuşak geldi selam verdi. Aleyküm selam. Ne oldu buna böyle? Hemen banyo gireceğim ben diyor. Peki. Giriyor mu banyo muhteremler? Kızı abdestini alıyor böyle. Çıkıyor. Bana bir namaza koy diyor. Secde ver bana böyle diyor. Allah. Kadın buna bakıyor şöyle. Bu ne oldu bu acaba? Yani buna bu hem alkollü hem şey birdenbire bu şekilde bu. Bir şey olmaz yani. Aklına bir zarar mı gelmiyor acaba bunu böyle? Şöyle bakıyor bakıyor. Namaza koyuyor. Hemen ben odaya çekeceğim böyle diyor. Kimse gelmiyor sana böyle diyor. İlk kez namaz kılıyor. Kadın bakıyor ama elinden böyle. Bu ne oldu bakalım? Merak ettim kadın böyle. Bu iki kere namaz kılıyor, başı ağlamaya işte bu. Başı ağlamaya. Nasıl ağlıyor? Sessiz ortam ikincisi böyle. Bahçe Allah, Allah'ım affet beni Allah. Allah'ım beni affet Allah'ım böyle. Benim başka abim yok, sana döneceğim Allah'ım böyle dedim böyle. Secdeye kapanıyor, yine dua ediyor. O da anlıyor kadın bu durumu muhtemelen böyle. Ondan sonra bir çıkınca kadın buna sarılıyor artık. Kadın mutlu oluyor artık, yeni doğmuş gibi oluyor böylece. O gece, farklı gece oluyor. Sabah onu camiye gidiyor. Elhamdülillah muhteremler, çok farklı insan kışınmadı. Dönüş olan, elhamdülillah Allah'ımıza şükür olsun muhteremler, tevbe kapısı açık muhteremler. Yani bir insan hata etti, yanıldı, artık dönüşü yok, yok şey böyle, bir anda böylece böyle. İşte her insan nasıl ölmüşse, öyle kalacak kabrinde muhteremler. Bu bir peygamberimiz, ütüb asûne kemâ temûtûn. Ütüb asûne kemâ temûtûn. Nasıl ölürseniz, o halde kalkacaksınız muhteremler. Alkol ölen, tevbesi ölen, kumarda ölen, fuhuşta ölen, gacınada ölen, sadece düğün salonunda ölen Allah korusun, oraya kalacak muhteremler böyle. Namazı ölen de var ama bak, nasip olun, namazı ölüyor böyle kişi böyle. Namazı ölüyor muhteremler. Medine-i Münevvere'de kuşluk vaktinde geçerken dedim bir oraya dedim bakayım, hadi zaman değil be, tenha, gayet tenha böyle. 50 kişi yok Haram-ı Şerif'te. Dedim, gireyim bakayım dedim Haram-ı Şerif'e. Yani Medine Mescidi'ne yani gireyim dedim bakayım. Baktım Ravza-i Muhtahare'de bir kalabalık ayakta böyle. Kalabalık merak ettim, gidip baktım, zabıt uyuyor memurlar. Biri yerde yatıyor. Sordum ne oldu memur dedim böyle. Dedi ki buraya geleceğine sal reketlerini bana bat dedi böyle. Dedim meşte buraya geldi, buraya iki namaz kıldı, selam verdi. Selam verdi, düştü öldü buna bak. Ravza-i Muhtahare, Ravza-i Muhtahare böyle bak. Yabancıymış. Yabancıymış. İçeri giriyor. O gören memur vermiş de memur be. Gelmiş. Cahina diyor. Dedi salreketeyim badem ma dedi böyle. İlk namaz kılıyor. Selam veriyor. İşin de bak böyle böyle. Bak, namazda Ravza Muhtar eder değil mi? Ne mutlu mu böyle. O ölüyor. Kimi secde ölür. Kimi Kur'an okurken ölür. Kimi zikrede ölür böyle. Nerede kaldıysa o devam edecek. Mesela Kur'an okuyor, der ki Fatih okuyor böyle. Nereye geldi? İyyâke nâbudiye geldi böyle. Orada rahmet oldu böyle. Kaçı kabrinden, o kalan yerden devam ediyor. Kalkarken, İyyâke nâbudiye nesta'in, İhdine sırat-ı müstakîm böyle, zevkte okuyacak oluyor böyle. Allah Allah derken öldü, kalkacak kabrinden yine Allah, Allah, Allah. Ya kelime-i tevhid, la ilahe illallah, la illallah diyecek. لِيُرَوْ اَعْمَالَهُمْ Niye insan kalacak mahşerde? Amellerinin karşılığını görmeleri için böyle. Ne amel yapmışsa onun karşılığını görecek insanlar böyle. Ne amel yapmışsa dünyada böyle. Yani kısa ömründe yani o alemden bakarak hatta kabirden bakınca dünya hayatı çok ama çok çok kısa mıdır? Yani bir gün bile değil aslında böyle. Oradan bakınca mıdır? Bir gün bile değil böyle. Sonsuz bir alem böyle. Oradan bakınca kişi kalkacak mezarından atılacak böyle. Yetirecek insan maasih. Ne yaptı? Hadi bakacak ki şöyle dünyada bir zaman dünyada böyle evi vardı, işi vardı, aşı vardı, şusu busu vardı böyle şu bu derken böylece ne oldu? Kısa bir rüya. Aç kapa gözünü o kadar dünya yatmadı böyle. Yani vallahi çok ama çok yazık aldığına bu dünyaya. Çok yazık vallahi. Yani sonuç belli. Şans değil böyle. Acaba ya bunda böyle. Görülüyor elhamdülillah böylece. Bu Allah'a şükür insanlar böyle. Tek ölü insanlar böyle. Tekrar insanlar böyle. Eğer insanlar hepsi yaratılsaydı, ölüm toplu olsaydı, olacak olsaydı, zor da ölmeye inanmak muhtemelen. Yani bütün insanlar aynı anda yaratılsaydı. Her insan böyle. Henüz aynı anda ölecek olsaydı, işte öleceksiniz deselerdi, insan acaba derdi acaba, olacak böyle bir şey acaba derdi böyle. Ama görüyoruz muhtemelen böyle. Ölüm görünüyor böyle. Herkes görüyor bunu. Herkes bunu görüyor muhtemelen. Devamlı milanın salaya veriliyor muhtemelen böyle. Salaya veriliyor böyle. Filan filan öldü. Rahmetli oldu. Filan yere gömülecek. Duman gidiyor insanlar bu şekilde böyle. eğer dünyada boşa yaşamamışsa, aklını kullanmış, aklını kullanmışsa, ilerisini görmüşse, aldanmamışsa dünyaya, haramdan kaçmış, yalandan kaçmış, gıybetten kaçmış, gözünü sakınmış, dinini sakınmış, ibadetini yapmış elhamdülillah böyle. Bu tür yaşantı nedir? Hem dünyada rahatlık dünyada. Huzur olur mu böyle? Huzur olur böyle. Yani sabırlı olur, heyecanlı olmaz, stresli olmaz, Allah'a tevekkül olur, rahatça yaşar, huzurlu yaşar. Daha ölürken elhamdülillah müjde alıyor muhtemelen. Hele mahşere kalktığı zamanlar onun sevinci. Onun sevinci muhtemelen. Bir de tabi tersi var Allah korusun. Ömrü boşa geçmişse orada pişman ama ne diyecek orada? Ya Rabbi kaddemtü li hayati. Ya Rabbi kaddemtü li hayati. Ah diyecek böyle. Bakacak ki böyle kalktım mahşere geldi. İnsanlar çıplak olacak böyle çıplak vardır. Ancak Allah dostu geniş olur böyle. İlk giysi İbrahim Aleyhisselam var. İbrahim Aleyhisselam'a. Nasıl yani dünya ana karnından çıplak geliyor? Yaratılışta çıplak olacak böyle. Yani mezarda kimse giysi vermeyecek böyle böyle. İlk olarak cehennette libas giyecek olan İbrahim Aleyhisselam. İlk olmayacak böyle. İlk o. Neden? Ateşe öyle atılacak muhtemelen de. Ateşe böyle. Atılırken o nimet çıplak köyde anladığı son böyle. Eline ayına bağladı, attı bu şekilde. Onun için ilk olarak giyecek. Ondan sonra peygamberi evliyorlar. Ehli iman. Salih kişiler girecekler bunlar. Girecekler. Bir de henüz amelle göre gidecek mahşer amelle göre. Daha kabirden kalkarken insanlar karşıdan belli olacaklar. Karşıdan olacaklar muhtemelenler. Kim dünyada beş vakit namazını kılmışsa, abdest almışsa, abdestle yıkadığı azalı uzuvları nur gibi parlayacak muhtemelen. Nur parlayacak böyle. Kabrinden kalkacak, yüzü nur gibi parlıyor böyle muhtemelen. Başı, mezhebli başı böyle. Elleri, dişeklere kadar, ayakları parlıyor. Bakacaklar, bir insan bakacaklar. Aa, bu ehli sahada namaz kılan kişi böyle. Parlak kişi böylece. Namaz kılmayan Allah korusun, onların bütün yüzleri simsiyah kömür gibi, kapkara kokuş olacak, domuz gibi olacak. Böyle. Allah korusun bana böylece. Sonra kimi sürünerek sürünecek böyle, düşe kalka, mesela haram yiyenler, şunu bunu yapanlar, alkolü ölenler böyle, yine orada alkolü gibi olacaklar orada, düşe kalka, kimilerin karnı şişecek böyle, çiçek davullar, haram yiyenler böyle. Biraz da faiz yiyenler böyle. İş yılan olacak böyle. Yani şeffaf olacak, karnını görecek, içini görecek. Nasıl bugün görüntü cihazlarla gösteriyorlar? O mesela kendi gözü görecek. Bakacak böyle, karnı böyle daha bir şişmiş. İşte yılanlar dolmuş onu böyle. Faiz yiyenler muhtemelen. Allah korusun muhtemelen. Ne diyor insan günümüzde? Ya bu zaman da olmuyor. Nasıl olmaz ya? Nasıl olmaz ya? Yaşantını daral biraz. Ya az ye biraz. Lüks eşya alma, konforda oturma. Ya icabı hamurluk yapı icabında helal kazanmaya muhtemelen böyle. Kısa bu ömrü bu. Kısa ömrü muhtemelen böyle ya. Allah korusun. O kadar serveti var, yetmiyor da. Ya kredi alacak, adı kredi oluyor böyle. Adı kredi oluyor böyle. Allah korusun. Onların pişmanlığı mahşede muhtemelen. Ah böyle, dağ gibi böyle karnı şişmiş. Karnı şeffaf. İşte yılanlar. Ayda böyle. Isırıyor tabii işin kendisine böyle. Sancı, ızdırap içerisinde böyle. Ama gidiyor mahşere. Kimse de bu işi böyle. Elle de kimsenin böylece. İşte kimi sürünecek, kimi domuz gibi, kimi köpek gibi, kimi şumur gibi. Kimi de insanı kamil dönüyor böyle böyle. İnsanı kamil böyle. Hem de bırakmayacak, bırakmayacak. Bıraklar böyle de. Yine hayvanlar olmayacaklar böylece. Parlıyor. Ayın 14'ü gibi yüzleri parlıyor her yerleri. Gayet sevimli, şampan insanlar geçecek bunlar mahşere. Hemen ya miskader hayran yere. Hemen ya amel, kim amel ederse miskale zerre. Miskale zerre. Zerre en küçük bir varlık. Atomlar demin. Toz, zerreler böyle. Miskal ağırlığı. Bir insan böyle zerre ağırlığında bir amel yaparsa, hayran hayli amel yaparsa yarabı onu görecek. Karşılığını görecek bak. Yani ne ondan dememe gerekiyor böylece. Bu küçümsememe gerekiyor böyle. Bir gün Hazreti Ayşe validemize misafire gelmişler kadınlar. Onun bir tek rafı vardı duvarda böyle. İki tane çubuk asılıydı. Üzerinde bir tahta vardı böyle. Ne var üzerinde? Misafir kadınlar geldiler ziyaretine. Baktı, rafa baktı şöyle. Bir salak özüm almış şöyle. Üzüm zamanında bir salak özüm böyle. Aldı onu, ikram etti misafirlerine. Misafirler yer ki bunu, kapı vuruldu. Kapıya bir fakir gelmiş. Yoksul, kadın. O da artık durmak gücü yok. Açlıktan, zavallının. Çökmüş kapıya oturmuş. Çıktı açı bademi. Ya Ayşe, şeyin lillah. Allah için bana bir şeyler bilsen ver dedi. Varsa vereceğini biliyor ama. Şeyin lillah. Allah için bana bir şey ver. Varsa ver bir şey böyle. İçine girdi baktı. Hiçbir şey yapmış böyle. Dedi ki işçinin misafir kadınlara ona ikram etti salkımı onlara olmuş olmuş böyle. Eğer dedi müsaade ederse dedi bundan bir tane koparayım bunu ona verin dedi böyle. Bir tane üzüm kopardı gitti o kadına verdi. Aldı onu o ağzına aldı hemen git oldu böyle. Böyle emme emme başladı böyle. Ama biraz can geliyor böyle. Tabi peygamber evinden çıkan bir üzüm tanesi. Ayşe Validemiz evi dokunun tabi kendisine böyle. Ona Mevlam bereket ver elhamdülillah böyle. O kadın böyle emdi yok. Biraz can geldi kalktı ondan sonra. Sordu kadınlar. Ya Ayşe bir tek tane üzümde sadaka olur mu? Bildi Ayşe Validemiz. Okuyor musun Kur'an-ı Kerim? Okuyoruz. Bak benim ne buyuruyor Mevlam buyuruyor böyle. Kim böyle zerre miskali bir hayır yaparsa zerre miskali. Üzümün de çekirdeği zerreden büyük. Bir üzümde kim bilir kaç bin zerre var. Yani atom olarak kaç milyar atom olarak sağ bu şekilde. O maaşlığa geçecek efendim. Bu işin yani hayatı boşa harcamak lazım muhtemelen böyle. Elden çıkarken böyle besmeyle, ayet-i kürsü okuyarak, Allah sığınarak çıkmak gerekiyor böyle. Yolda insan mümkün olduğu kadar Allah zikretmeli yolda giderken kişi. Yayan olsun, arabası olsun kişinin mesela böyle. Allah zikretme insanı. Mesela en kısası Allah, Allah, Allah. Yavaş bir Allah, Allah olmaz böyle. Sonraki hey var, çıkmış gibi böyle. Allah, Allah, Allah demek gerekiyor böyle. Bir muhterem zat vardır. Bu babası ölmüş, yetim kalmış kendisi. Yetim kalmış kendisi. 6 yaşına gelince artık annesi o zaman tabii kadına gelir yok. Yani bir maaşı, emekli bir şey yok kadınların. Kadının yakını da yokmuş. Artık kadın o güne kadar zor zamanına bakabilmiş. Ona bunu hizmet ederek bakamayacak. Evlenme karar veriyor kadın. Bunu alıyor çocuğu dayısına götürüyor. Adı Abdullah. Gel abla senin dayına bırakayım yaram diyor. Anlatıyor kendisine. Bunu dayısına götürüyor çocuğu. Dayısı da boş değilmiş dayısı muhtemelen böyle. Yani eskiden çok böyle insan eskiden böyle. O dönemde muhtemelen. O zamanki hayat, çevre insan olgunlaştırıyor muhtemelen böyle. Mesela ekim bile değil mi böyle? Çevreye göre ekim bile farklıyor böyle. Ağaçlar farklıyor böyle böyle. Yani şehir merkezinde mesela ağaç yetişir mi? Böyle toz, toprak, gazlar, bir takım efsodadan gelen zehirli gazlar, şunlar bunlar öldürüyorlar böyle onlarla. Bir hafta kalıyor orada, dayısı yanında. Orada kalacak ama. Bir hafta dolunca, bir aşkın yastan sonra yastaya gidiyor dayısı ve camiye. Dayısı geliyor o odasına. Yavrum Abdullah, otur bakalım. Oturuyor. Bak yavrum diyor. Ben sana diye bir ders vereyim. Olur mu yavrum diyor. Sen bunu yap, aşağıya böyle diyor. O da dayıcım diyor. Çok uyuşturmuş tabii. Yapısı. Doğuştan böyle. Diyor ki, yavrum diyor. Yatacağın zaman oturdu yatağın üzerine diyor. 100 defa diyor Allah dedi. 100 defa böyle. Bir tesbih devrine böyle. 100 defa böyle. Ama diyor şöyle abi diyor Allah Allah derken diyor işten geçecek ki diyor meyye meyye. Allah benimle beraber. Allah beni görüyor, biliyor. Ben Allah huzurundayım şu anda. Yani Allah hatırla. Sırf aklı oraya ver. Aklına başı getirmesin böyle. Allah deyişinde bil ki Allah huzurundasın. Allah seni görüyor, biliyor böyle. Böyle yapıyorum diyor. Bir sabah diyor, Allah, Allah deniyor. Olur mu yavrum? Olur dayışım diyor böyle. Dayısı gidiyor kendi odasına. Oturuyor şimdi yatağın üzerine. Önce bir düşünüyor. Evet, beni yaratan Allah var. 6 yaşında tabii bak. Çocuk böyle. Beni yaratan Rabbim var. O Allah bütün alemi yaratmış. Allah Rabbül Alemin. Hallak Alem. Mevlam böyle. O beni görüyor, biliyor, huzurundayım ben diyor. Bir düşünüyor, ona başlıyor. Allah, Allah böyle. Allah, Allah, Allah böyle. Her Allah değişiğinde Allah'ın huzur olduğunu hatırlayarak bir şey diyor. Yüzü tamamlıyor ama doymuyor kalbi. İçten gibi böyle. Feyiz alıyor kalbi, ruhumdan böyle. Feyiz alıyor böylece. Yatıyor tabii. Uyuncaya kadar hep buna devam ediyor zikrebi. Allah demeye. O gece uyku farklı uyku oluyor. Güzel rüya görüyor gece. Tam ihlaslı samimi olunca her şey değişiyor. Dayısı bunu kaldırıyor sabah namazına. Camiye gidiyorlar. Namaza dikiliyor. İmama uyuyor tabii farzında. Ama aklına geliyor. Allah huzurundayım. Allah beni görüyor, biliyor şu anda böyle. Deyince namaza farklı oluyor namazı böyle. Aklım bir şey getiremiyor. Allah beni işim biliyor, dışım biliyor, Allah beni görüyor. Allah huzurundan derken namaz da farklı oluyor. Sonra dayısı tabii gidiyor işine. Buna yengesi bir o zaman bir çorba çıkarıyor neyse kahvaltı tabii. Bunu yapıyor. Her gün bir sokağa çıkarmış. Arkadaşlar var edinmiş orada böyle. Çıkıyor bir sokağa. Yine çıkıyor. Diyor arkadaşlar abla tar ne rak. Gel oynayalım diyorlar böyle. Gel oynayalım abla diyorlar. Şuna bak ya Allah. Oynayacak ne yapacak? Atlayacak, koşacak, zıplayacak. Ne olacak? Hiç boş böyle. Toplu, optu, zıplı böyle böyle. Beni Allah bunu yarattı. Oynamayacağım ben diye böyle. Oyun istemiyor böyle diye böyle. Niye oynamıyorsun? Hasta mısın? Değil ama diyor. Oynayacağım istemiyor böyle diye. Siz oynayın diyor. Oturuyor bir gölgeye, bir oturuyor bir yere. Hep ama Allah, Allah diyor böyle adam. Allah değişiminde kalbi nurlanıyor böyle. Gönül nurlanıyor böyle. Gönül duyguları aşılmaya başlıyor, zevk almaya başlıyor. Zamanla büyük evli olur muhtemelen. Abla Tüster Hazretleri buraya böyle. Tüster kasabasıyla böyle. Orada kendisi. Yani buna şuradan girdik. Elden geldiği kadar hayatımızın saniyelerinin dakikalarını boşta geçirmemeye çalışalım muhtemelen böyle. Mesela selamına birisine. Esselamu aleyküm. O da ibadet muhtemelen. Esselamu aleyküm böyle. Ama dini yönden böyle. Sünnet diye vermek gerekiyor böyle. Bir adet değil böyle. Şimdi abi iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi günler, iyi işler, şunlar bunlar. Ya iyi kötü sor mu? İşte sana ne ondan ya? Selam versene değil mi? Alsana alsana. Sünnet ruhuna bak bana. Esselamu aleyküm. O da sana dua edecek bunu şey böyle böyle. İbadet o şey böyle bak. Hem insan yazıyor böyle böyle şöyle. Bir gün Hazreti Abdullah İbni Ömer evine Hazretleri, Hazreti Ömer oğlu yani böyle. Bir onu ziyarete gelmiş. Peygamberden sonra. Derinde geliyor buna. Oturuyor da biraz. Gelir çarşıya çıkalım bir diyor. Bir çıkalım çarşıya çıkalım diyor. Ve çıkıyorlar. O dönem tabii farklı dönem böyle. Açık adı yok o zaman. Her yer kapalı tabii. Bu zaman diyor ki çarşıya, pazara çıktığına göre herhalde bir alacağı bir şey ihtiyacı var. Öyle zannediyor tabii kişi. Hazreti abla çıkıyor. Gördüğüne selam aleyküm, aleyküm selam, aleyküm selam, esselamu aleyküm, aleyküm selam. Hep selam veriyor, veriyor, veriyor. Estağfurullah gördüklerine gene eve geliyor. İpşi almıyor. Merak ediyor arkadaş. Allah, Ömer, şey Abdullah, sen niye çıktın diyor, diyor. Selam vermeye çıktım böyle diyor. Böyle. Selam çıktım böyle, böyle, böyle. Bunun sevabı büyük bir sevap muhtemelen. Neden? Selam vermek sünnet, almak farz, vermek daha sevap ama. Çünkü bu selam vermesi o ki almayacak öbürü muhtemelenler. Onun farz işlemesi sebep oluyor. Bakın herhalde. Bir farz böyle. Nedir farz? Namaz, oruç gibi, hac gibi farz böyle böyle. O kadar sağ bu şekilde. Yani çok sağlamaya gerek günümüzde de böyle. Çok bilmiyorlar bunu böyle böyle. Çok bilmiyorlar. Hatta yaşlanırsa bile ona sessiz olarak demeli. Ve aleyküm selam demeli böyle. Uyansın konamasın böyle böyle. Uyansın. Bu selamda çok mühim bir sevap var bundan evvela. Ön boşa geçmesin. İşte ne yaparsa ne olacak? Mahşer yerinde bunların her biri, her bir zerre böyle. Her bir kırpıntı gibi gördüğümüz şeyler, küçük gibi gördüğümüz şeyler mahşerde, mizana, tartıya koyacaklar muhtemelen böyle. Koyacaklar. Bir Eylülullah şöyle buyuruyor. Hiçbir sahabe küçük görme diye verdiler. Bir sünneti küçük görme diye verdiler. Tuğla küçük ama diyor. Onlardan diyor kale oluyor diyor. Sarı oluyor tuğla adam böyle. Kale oluyor. Kocaman kale. Sur oluyor böyle. Surlar. Ya da. Kale tuğla böyle. Kocaman bir şehir etrafında sur oluyor böyle. İşte küçük de olsa sevap. Ama çok olunca ne oluyor? Çoğalınca büyük sahabe de geçiyor. Böyle. Çoğalınca böyle. Devamlı olunca böyle. Devamlı böyle. Yatarken, kalkarken böyle. Sonra her şeyde Peygamberimize örnek almak, sünneti yapışmak her şeyde muhtemelen böyle. Sofada mesela otururken, şimdi tabii çok kişilerde hep tabii masa yeniyor mesela böyle. Oturuyor demek sünnet mesela aslında böyle mesela. Oturuyor demek sünnet böyle. Uygulansa bu. Sünnet uygulansa, yani sırf sünnet kişiye otursa, yerde yese, olmaz sünnet şey yapalım tamam böyle böyle. Oturma böyle. Başta besmele çekmek, sonra da Allah'a sonra şükretmek, yeni el yıkamak oturmadan önce, sonra sonunda yeni el yıkamak, arada tefekkür gerekiyor böyle, yerken de böyle. Yalnız böyle damaktan değil böyle, oh ne güzel karpuz, ne güzel işte muz, ne güzel elma, oh oh çok güzel olmuş, ne güzel pişmiş. Yok mu? Bu sırf damaktadır. Nefsi. Bunlar böyle. Ne gerekiyor değil mi arada böylece? Onu yaratmış mı? Yaratan. Ya kim yarattı mı bunu? Onu kim yarattı mı böyle böyle? O elma ağacına kim takıyor elmaları? Ya kim takıyor? Kiraz ağacına kim taktı kirazları? Nereden geliyor lan tam böyle? Ya kupkuru bir şey yoktu böyle. Vakti geliyor değil mi? Ya çift açıyor, yapak da oluyor. O toprak maddeleri su ıslanıyor. O ağacın gövdesinden ta ucuna geliyor. Saftan içine gidiyor. Kim de işlerse zerre kadar günah, şer o da oraya gelecek. Yani zerre kadar şer. Kişi mesela bir haram baktı böyle. Haram baktı, hop yazıldı mı? Oraya gidecek böyle, böyle, böyle. Yani günah küçüklememe gerekiyor. O da birike birike. Hele günümüzde bu çok tehlikeli muhteremler. Bu çıplak alıyor, çıplaklık böyle kadınlara, kızlara böylece. Allah'a kadar felaket muhteremler böyle, böyle. Yani kişiye ne olur diye ona bak, buna bak derken böyle. Günde kaşığa bak insan muhteremler böyle. Haram bir de bu. Mekruh da geçiyor bu. Sakınmak gerekiyor bunlardan da. Rabbim inşallah muhteremler hepiniz razı olsun. Böyle geldiniz, yorulun buraya kadar böyle. Bir tane Fatiha.